ضعل فلاك والمرضي والصلاة والسلام على من كان نبي وآدم بين الماء والطين وعلى آله وصحابه أولي الصدق واليقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام دوست ذوق شوق نال بلند آواز نال الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نبي الله. سارے دوست ویک آواز اچھی آواز نال درود و سلام صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا مکین قلوب المؤمنین. ابو بکر و عمر عثمان و حیدر محمد مصطفیٰ دے یار وہو علی و فاطمہ شبیر و شبر نبی پاک دے انوار وہو کرم کیتا فرید الدین پیارے گئی مر بھر سادی یار وہو پسا توں عشق آدیتی بازی اس دا جیتن ساڑی ہار وہو احد احمد کا اظہار وہو تعال اللہ محمد یار وہو شاد باش اے عشق خوشی سودائے ماں لبکشائی دا موقع میسر آیا ہے. جناب برادر مکرم صوفی محمد معراج الدین صاحب رضوی تواڈی اور اس بندہ ناچیز دی ملاقات دا واسطہ بنے نے. تھے شاہ صاحب دے اگے یا اور دوستان دے اگے ذکر کیتا ہے جس دی وجہ نال بندہ ناچیز اپنی تمام تر تدریسی مصروفیات ترک کر کے جناب دے سامنے حسب وعدہ حاضر خدمت ہے. اللہ رب العالمین جل مجده الکریم بندہ ناچیز دی حاضری قبول و منظور فرماوے. اے روحانی اجتماع اجتماع سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دے حوالے نال منعقد ہے. میں اس وقت جناب دے سامنے جو گزارشات گوش گزار کرنی ہیں وہ بھی شان غوث الورا سیرت و تعلیمات غوث الورا دے حوالے نال ہی ہوں گی. دوستو اج تو تقریباً سو ڈیڑھ سو سال پچھے روح اور عالم غیب دے احوال، روح اور عالم غیب عالم ملکوت دے احوال انسان نو بخوبی معلوم سن، روحانی محققین حضرات گلی کوچے دے اندر خانقاہاں دے اندر تشریف فرما ہوندے سن، جس طرح کہ اج جسم دے احوال اور جسم دی تحقیقات رکھن والے لوگ گلی کوچے اور فرنگی درسگاہاں دے اندر موجود نے۔ پچھلے 1300 سال روحانیت دا دور دورہ سی، 100 سال تقریباً ہویا ہے کہ مادیت دا دور دورہ ہے، شاہ سوار روحانیت دے عالم غیب دے فقر دے دل دی تمام کیفیات تو باخبر حضرات پچھے موجود سن، جسم دی کیفیات تے باخبر ہن موجود نے۔ غوث پاک سرکار آپ شہنشاہ روحانیت اور تمام کائنات دے ذرات دے حالات اور واقعات تو باخبر نے۔ بات نو سمجھنا، روحانی روح دا علم مکمل حاصل ہو جائے تو مادے دے علم دا کوئی ذرہ چھپیا نہیں رہندا، کیونکہ روح اعلی ہے اور جسم ادنا ہے، روح افضل ہے، روح دی تعلیم روح دا علم زیادہ مشکل ہے۔ اس واسطے پچھلے حضرات روح اور جسم دے احوال تو اس واسطے واقف سن، باخبر سن، کہ انہاں دی نظر، انہاں دا مطمع نظر، انہاں دا مقصود اصلی تزکیہ روح ہوندا سی، اس دے حوالے نال جسم اور جسم دے احوال تو او لوگی باخبر ہوندے سن، لیکن جسم دے احوال تو باخبر ہون نال روح دے احوال تو خبر نہیں ہوندی۔ سو دے وچ 50 ہے، 50 وچ 100 نہیں، آلہ ادنا تے حاوی ہوندا ہے، ادنا آلہ تے حاوی نہیں ہوندا۔ روح دا علم آن نال مادے دا علم آ جاندا ہے، جسم دا علم آ جاندا ہے، جسم دا علم آون نال روح دا علم نہیں آؤدا، اسلام دا اصلی مقصد، اسلام دی توجہ، اسلام دا مزاج روحانی ہے جسمانی نہیں، اسے واسطے انبیاء علیہ السلام دی تعلیمات جڑیاں نے او صرف اور صرف ارواح دے نال تعلق رکھدیاں نے، روحانیت نال متعلق نے، جسمانیت دے حوالے نال انبیاء علیہ السلام دی تعلیمات انساناں تک نہیں پہنچیاں، انہاں دا مقصود روح رہا ہے، اس واسطے ہر نبی اور ہر ولی دل زندہ کرن آؤندے نے، دل نو حیات بخشن آؤندے نے، اور دل نو اپنے خالق و مالک دا مرکز، دل نو اپنے مالک دا ٹھکانہ، اس ذات دی معرفت دا محل بنان واسطے ہوتے ہیں۔ اور اوہی لوگ نے جنہ جڑے حضرات روحانی تعلیمات ہی لے کے آؤندے نے، اور جنہ دی زندگی دا مقصود روحانی تعلیمات ہی لوکاں تک پہنچانا ہوندا ہے، ایسے لوگ نے جڑے زمین دے اندر اللہ دے نائب اور خلیفہ نے۔ بات نو سمجھے اجے، میں بریک مسئلہ چھیڑیا ہے، اس تو پھر جا کے تے غوث ورا متصرف فی الکائنات جناب غوث پاک سرکار دی شان اور عظمت دا اندازہ ہو۔ قرآن مجید نے انسان نو اللہ دا خلیفہ فرمایا ہے، کئی مسئلے دے نال حل ہو جان، ارشاد ربانی وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اللہ نے فرمایا فرشتیاں نو میں زمین وچ اپنا خلیفہ پیدا کرنا ہے، اور خلیفہ نائب نو کہندے نے، قائم مقام نو کہندے نے، اسے واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا خلیفہ حضرت صدیق اکبر ہے۔ کیوں؟ سیدنا صدیق اکبر سرکار نبی پاک دا جانشین، قائم مقام، نائب مناب، تو نائب نو قائم مقام نو خلیفہ کہندے نے۔ ہن نبی پاک سرکار نے جنہاں نو اپنا خلیفہ بنایا ہے، اوصاف نبوت ماں سوائے نبوت، ماں سوائے نبوت اوصاف نبوت اس دے اندر موجود سن، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اوصاف مصطفیٰ دا جامع نمونہ سن، جامع نمونہ سن، اسے واسطے آپ نبی پاک دے خلیفہ کما حقہ قرار پائے۔ انہاں تو بعد سیدنا عمر بن خطاب اے صدیق اکبر دے خلیفہ نے۔ پھر انہاں دے اندر اوصاف حضرت صدیق اکبر دے کما حکوم آئے، غرض کے خلیفہ جدا قائم مقام بنتا ہے وہ دے کمالات وہ دیا شانہ وہ دیا صفتاں وہ دے اوصاف اس دے اندر موجود ہوندے نے. وزیر اعظم تور جائے جنہوں اپنی جگہ تے وزیر بنا کے جائے گا جنہوں قائم مقام وزیر کہندے نے وہ دے آلے کام کردا ہے وہ دے نائب قائم مقام بن کے اس دے کمالات وکھاندا ہے جویں حکم اوہدا چلدا سی اوویں حکم اوہدا چلدا ہے جنہوں وہ سزا کرتا سی یہ انہوں سزا کر سکتا ہے جنہوں وہ چھوڑ سکتا سی انہوں یہ چھوڑ سکتا ہے جنہوں وہ گرفت کر سکتا سی انہوں گرفت کر سکتا ہے. کیوں اس واسطے کہ اس دا نائب خلیفہ ہے خلیفہ قائم مقام ہوتا ہے صفات اور کمالات دا مظہر ہوتا ہے. ظاہر پیر میرے لیے شاہ سرکار دا جڑا خلیفہ ہوئے گا وہ پیر میرے لیے شاہ سرکار والیاں صفتاں رکھدا ہوئے گا سجادہ نشین ہونا اور بھاتے خلیفہ ہونا اور مسئلہ ہے. فقیر کسے کسے نو مقدر نال خلافت دے کے ٹر جاندے نے سجادہ نشین تے اولاداں در اولاداں بندیاں رہندیاں نے پاوے اہلیت ہووے پاوے نہ ہووے سجادہ نشین ہون دے اندر اہلیت نہیں ویکھی جاندی عرف دے اندر عرف دے اندر اہلیت نہیں ویکھی جاندی اے اوندا خلیفہ سجادہ نشین بن سکدا ہے کہ نہیں اودے مصلے تے بیٹھ سکدا ہے کہ نہیں. لیکن جتھے خلافت دا مسئلہ آوے گا جانشین یعنی قائم مقام نائب مناب دا مسئلہ آوے گا اتھے اہلیت ویکھی جائے کہ اوندے اندر وہ صفتاں ہے نے. اسے واسطے جڑے صحیح اللہ دے کامل ولی گزرے نے انہوں نے خلیفے اپنے جڑے بنائے نے اس تھوڑے ہوتے سن. میاں شیر ربانی رحمت اللہ علیہ پانچ سات خلیفے بنائے پر کمال سن جنوں ویکھدے سن جنوں ویکھدے سی لوکی تے میاں شیر ربانی دا نمونہ یاد آ جاتا سی. کرامات دے لحاظ نال شانہ دے لحاظ نال طاقتاں دے لحاظ نال حسن و جمال دے لحاظ نال اور جناب والا انہاں دے تصرفات دے لحاظ نال انہاں چیزاں دے صفتاں دے اندر وہ نمونے سن اپنے پیران دے اپنے مستخلفانوں دے جدے وہ جانشین سن جندے خلیفے سن. غرض ہے کہ جڑا خلیفہ ہوندا ہے وہ دے اندر اہلیت ہوندی وہ جامع ہوندا ہے صفتاں دا انہاں صفتاں دا جڑیاں کے وہ دے جنوں جس نے انہوں خلیفہ بنایا ہے وہ صفتاں اس دے اندر ہونگیاں اے او دا نائب ہوئے گا ان دے تھلے کم کرے گا. رب العالمین فرماندا ہے میں خلیفہ بنانا ہے. ظاہر رب کسے پاسے آؤں جاندا نہیں رب مردا نہیں پھر نائب بنان دا کے ماننا ہے. نائب تے تاں بناوے جو کسے پاسے ٹر جائے جی میں وزیر اعظم باہر ٹر جائے تے پھر پچھو قائم مقام چھٹ جاندا ہے لو جی نے ان کی تھان سے کم کرنا ہے. رب تو کسی پاسے نہیں غائب ہوتا مڑ خلیفے بنانے کا کیا مانا ہے. رب مردا بھی نہیں یا کہ مر جائے تو پیچھے خلیفہ رب موت تو بھی پا کے تو رب جب جس نے خلیفے بناون والے تو فیض لینا ہو وہ اتنا گھٹیا مقام کا ہوئے کہ اس کو فیض نہ لے سکتا ہوئے کیونکہ اچا ہے آلہ ہے ادھر تک رسائی ممکن نہیں انہوں نے تعلق نہیں فیض لین واسطے مناسبت چاہیے انہوں نے کوئی مناسبت نہیں. تو جب بندے میں رب نال مناسبت کوئی نہیں سی تو درمیان رب نے فرمایا میں اپنا خلیفہ بنانا ہے جیڑا کہ میں بھی ہوں گا میرے ہوندیاں میرے تو فیض لے کے اور میری مخلوق تک پہنچا دینا. یعنی رب ایسا خلیفہ بناتا ہے کہ رب خود تر نہیں جاتا, موت نہیں آتی انہوں, لیکن اس باوجود پھر خدا نے خلیفہ بنایا ہے اس معنی کہ جو کائنات میں بنائی اس تک جو فیض پہنچے میری طرف تو اس خلیفے دے واسطے نال پہنچے, میری امانت دا وہ حامل بنے, رب العالمین دی امانت نو اٹھاون والا قرار پائے, رب دیاں ساریاں صفتاں دا جامع ہوئے, قائم رکھن دی کہ حقیقت تو ہر شے نو قائم رب رکھدا ہے مگر جس دے واسطے نال کائنات قائم رہندی ہے وہ واسطہ کامل انسان اور کامل اللہ دا ولی ہوتا ہے. قرآن مجید نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. صاحب روح المعانی سید محمود آلوسی بغدادی رحمت اللہ علیہ تفسیر روح المعانی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 221 دے اوتے فرما دے نے ولم تزل تلک الخلافت فی الانسان الکامل الى قیام الساعة بل متى فارق هذا الانسان العالم مات العالم لانه الروح الذي به قوامه فهو العماد المعنوي للسماء والدار الدنيا جارحة من جواره جسد العالم الذي الانسان روحه. سید محمود آلوسی بغدادی جتھوں دے غوث پاک سن اتھوں دا مفسر قرآن ہے. آپ فرماؤندے نے تفسیر روح المعانی شریف دے اندر فرمایا او رب دی خلافت جڑی رب نے اپنے پیدا کردہ انسان نو عطا فرمائی سی, صفتاں نو کٹھا کر کے رب نے اپنیاں صفتاں کٹھیاں کر کے انہوں دتیاں. رب بولدا اے بندہ انسان بھی بولدا اے, رب سندا اے انسان بھی سندا اے, رب نو قدرت انسان نو بھی قدرت, رب دیکھدا انسان بھی دیکھدا ہے, رب سونا گرفت کردا انسان بھی گرفت کردا ہے, رب سونا ناراض ہوندا انسان بھی ناراض ہوندا ہے, رب سونا مہربان ہوندا انسان بھی مہربان ہوندا ہے. رب دیاں صفتاں کٹھیاں کرو انسان کامل دی, انسان کامل دا نمونہ بن جائے گا, اللہ دے ولی دا نمونہ بن جائے گا. اس واسطے حضرت سیدنا شیخ مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ سرکار مکتوبات دے اندر فرماؤندے نے فرمایا اگر مرتبہ تنزیہ را در عالم مثال صورت فرد کردا شود ہر آئینہ صورت جام خاہد بود کے انسان جام بران صورت موجود گشتاست صورت دیگر را قابلیت آنے است کے تمثال آ مرتبہ مقدسہ توانت بود ادا میں اس مقصد اس بیان عالی دا اس فرمان جی شان دا مفہوم اے فرمایا اللہ دے مرتبہ تنزیہ نو اگر کسے عالم مثال دے اندر نمونہ دتا جاوے تے اے ہوئی شکل بن جاوے گی جیڑی حضرت کامل انسان دی اے اور اے آئینہ ہے اللہ دیاں صفتاں دا آئینہ ہے رب دیاں صفتاں دا اللہ رب العالمین نے اس نو جدو جناب جامع بنایا ہے اپنی صفتاں دا تائیں رب العالمین مولا نے اس نو امانت عطا فرمائی او امانت کیڑی شے دیئے ساری خدائی نو قائم رکھن دی امانت اللہ دا ولی کامل او انسان کامل اس ساری خدائی نو قائم رکھدا ہے اگے مجدد صاحب فرماؤندے نے وا امانت بزو میں ای فقیر قیومیت جمیع اشیاست بر سبیل نیابت کے مخصوص با کمل افراد انسان است یعنی معاملہ انسان کامل تا بجائے میر صد کہ او راہ قیوم جمیع اشیا با حکم خلافت میر سادند سارے آنکھوں نا سبحان اللہ محل تمید بن رہا ذرا پتا تے لگے کہ اللہ دا ولی ہوئے یا غوث اعظم دستگیر ہون اے رب دی دھرتی دے اندر کی کر دے نا اے کی شان اے نا دا مجدد صاحب فرماؤں دے نے جڑا رب العالمین نے فرمایا انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها فحملها الانسان اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا رب العالمین فرماؤ دایا سا اپنی امانت دیتی پہاڑا نو اسمانا نو زمینا نو فاش فکنا منا اب این افائی احملنا اونا انکار کر دیتا اٹھا منتو کیوں اس واسطے شفقنا منہا ڈر گئے کہ اسی جے اٹھا بیٹھے تے پاش پاش ہو جاواں گے ساڈا وجود ختم ہو جائے گا اس واسطے انسان نے فحمل الانسان او سمانت نو انسان نے اٹھایا کان ظلوماً جہولا رب فرماندا ہے بڑا ہی ظالم تے بڑا ہی جاہل انسان ذرا غور فرما اللہ رب العالمین نے امانت آسمانا زمینا نو دتی اللہ نے آج پہاڑا تے پیش فرمائی کسے رب دی امانت دا پار نہ چکیا حضرت انسان نے رب دی امانت نو گلے وچ پایا اللہ دی امانت نو قبول فرمایا اسے واسطے خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن شریف والے آپ فرماؤندے نے آپے پار امانت چاہے امڑی آپے پاری امانت چاہے امڑی ون آپ کو آپ اڑا امڑی آپے پاری امانت چاہے مدہ نہیں آیا لاہور تو میں تقریر کرن واسطے آیا ایتھوں والے مولا نہ بول دے ہون گے عوام چپ بیٹھے گی ذرا گج وج کے کہ آپے بارے امانتی چایم مدہ نہیں آیا جڑا غوث پاک دے واز سنن آیا ذرا گج کے کہہ دو آپے بارے امانت چاہے امڑی آپے بارے گل سنو جڑا نہیں بولے گا مدینے والا انہوں پٹ مارے ذرا اچھی آواز نال بولو ایتھے علامہ رضوی شہید جیسا بندہ تقریر کر کے گیا ہے تے جناب شاہ نواز صاحب جیسے ایتھے خطیب نے تے تانوں یہ نہیں پتا کوئی نہیں بھی کیویں سننی ہے تقریر ذرا ذوق نال کہہ دیو آپے بارے امانت چاہے امڑی آپے بارے امانت چاہوں ون آپ کو آپ اڑایم بہار انسان آپ بارے امانت چاہمڑی ون آپ کو آپ اڑایمڑی کیوں ذرا غور فرما کیڑی شہ سی جنہیں زمینہ نو روکیا جنہیں آسمانہ نو روکیا جڑے آسمانہ دے دل بہل گئے نہ پہاڑا پار چکے آئے نہ زمینہ ماہی دا بار چکے آئے او کیڑی شہ سی جنہیں انہاں نو روک رکھے آئے مجدد الفسانی فرماؤں دے میں اس واسطے کہ انہاں دے اندر رب والیاں صفتاں نہیں سن بندے نو رب نے اپنیاں صفتاں دتیاں تائیوں رب دی امانت والا بار انسان نے اٹھایا وہابی دیوبندی سارے مجدد الفسانی سرکار نو منبے نے آندے نے ساڈا پیر الفسانی ہے آپ دے مکتوبات صفحہ 209 دی عبارت پڑھ رہے ہیں فرمایا اللہ دی امانت کی سی جیڑی رب نے آسمانہ زمینہ تے پیش فرمائی ہر نے انکار کیتا پر حضرت انسان نے اقرار کیتا وہ امانت فرمایا قیومیت جمی اشیاست بر سبیل نیابت کے مخصوص بکمل افراد انسان است فرمایا او سارے جہانوں قائم رکھن دی امانت سی رب چاہتا سی میں کہو جی مخلوق بناواں ساری خدائی نو اوندے وجود نال قائم فرما جو کسے نو دیواں اودے صدقے عطا فرما جو کسے نو ملے اودے وسیلے دے نال ملے اوندے وسیلے تو بغیر اگلی کائنات تک کوئی شے نہ جانے پاوے رب ایہو جی مخلوق بنانا چاہندا سی اونوں اپنیاں صفتاں دا جامع نمونہ بنایا جنوں رب نے قرآن وچ اپنا خلیفہ فرمایا انی جاہلوں فی الارض خلیفہ رب فرماؤں ہے میں اپنا خلیفہ بنانا ہے وزیر اعظم اپنا خلیفہ بناوے اپنا نائب بناوے او دے والے کم کر دکھاوے یاد رکھ جنوں رب نے اپنا خلیفہ بنایا ہے اپنی شاناں اونوں عطا فرمائیاں نے اپنی طاقتاں اونوں دتیاں نے کرتا رب پر جے دے ہتھوں کراؤں دائے انہوں رب دا خلیفہ کہندے مخلوق نو قائم وہی رکھ سکتا ہے جیڑا رب قائم رکھن والا ہے، وہ خلیفہ تے نائب بن جائے۔ ذرا غور کر، تینو پتہ تے لگے انسان کی چیز ہے۔ ہائے ہائے ہائے، علامہ اقبال کہندے نے خرد مندوں سے کیوں پوچھوں، خرد مندوں سے کیوں پوچھوں کہ میری انتہا، کہ میری ابتدا کیا ہے؟ خرد مندوں سے کیوں پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے؟ کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں میری انتہا کیا ہے؟ ذرا غور تے کر، اج دا اج دی سائنسی تعلیمات، اج دے سائنس دا زمانہ جنوں ترقی دا دور کیا جاندا اے، اے کہندے نے اج جناب انسان دے جسم دے اجزاء دیاں تحقیقات دسدے نے، اور جناب والا آسمانہ نو جان دی کوشش کردے نے، کدی زمینہ وچ وڑ جان دی کوشش کردے نے، زمینہ دیاں چیزاں نو معلوم کرن دے کوشش کردے نے۔ آ انسان آ، تینو باہر دے علم دیندے لے، رب دا حبیب اللہ دا ولی تینو اپنی ذات دا علم دیندا۔ غور کر، کیوں وڈی سائنس اپنی ذات دا علم ہے؟ شیخ رومی فرماندا ہے، علامہ اقبال دا مرشد پیر مہر علی شاہ گولوی تو شان پوچھ شیخ رومی دی، یا خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن شریف والے تو پوچھ۔ شیخ رومی سرکار فرماؤندے نے، اے بندیا خدا دیا، تو کی آسمان زمینہ نو تک حیران ہونا ہے؟ اے آسمان زمین تیرے وال ویخ ویخ کے تے 24 گھنٹے گردش وچ رہندے نے، حیران رہندے نے، کیوں؟ اس واسطے کہ رب نے تیرے تو ودیا مخلوق بنائی لئی۔ غوث پاک شیخ رومی دی، یا خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن شریف والے تو پوچھ۔ شیخ رومی سرکار فرماؤندے نے، اے بندیا خدا دیا، تو کی آسمان زمینہ نو تک حیران ہونا ہے؟ اے آسمان زمین تیرے وال ویکھ ویکھ کے تے 24 گھنٹے گردش وچ رہندے نے، حیران رہندے نے، کیوں؟ اس واسطے کہ رب نے تیرے تو ودیا مخلوق بنائی لئی۔ غوث پاک سرکار قصیدہ الہامیہ دے اندر، آپ غوث قصیدہ الہامیہ دے اندر فرماؤندے نے، میرے رب نے مینوں فرمایا، یا غوث العالم، اے غوث العالم، میں کہ جی رب غوث، فرمایا اے غوث پتا ہے انسان کی چیز ہے؟ غوث عرض کرتے ہیں، یا رب غوث تینو معلوم ہے، تو بہتر جاننا ہے۔ رب نے فرمایا، اے غوث عالم، ار انسان سری وانا سر انسان، اے غوث انسان میرا بھیت ہے، میں انسان کا بھیت، انسان مینو جاندا ہے، میں انسان، ذرا غور تے کر اپنے آپ تو بے خبر انسان اپنی حقیقت تو ناشنا رو یاد رکھ من عرف نفسو فقد عرف رب اپنے تن دے وچ اپنے من دے اندر نظر کر کے ویکھ تو خلیفہ خداوندی بن کے آیا سیں تو رب دا نائب بن کے آیا سیں مگر عام نہیں جدو اپنی صفتوں فنا کر دیں گا ماہی دیاں صفتاں بکا کر دیں گا پھر سمجھ لے تینوں ویکھیاں رب دا دیدار ہو جاوے گا اکھے تن من اے تن یار دا او میں شہر بنایا اتے دل وچ خاصی محلہ دل وسوں کیتا تے میرا ہو یہی خوبی تسلا ہوں یا الفی اوے دل وسوں ہو یہی خوبی تسلا ہوں تے سب کچھ پہلو اوے پیار سنی وے تو جو بولے ماں سیو اللہ پر درد مند اے رمیز پچھانی اتے بے دردان سر کھلا عرض پیا کرنا مجدد صاحب فرماؤندے نے رب دی امانت کیڑی ساری کائنات نو قائم رکھنا رب اے چاہندا سی آسمان اے کم کرے ساری خدائی نو قائم رکھے آسمان انکار کر گیا رب نے فرما اکھے تن من اے تن یار دا او میں شہر بنایا اتے دل وچ خاصی محلہ وسوں کیتا تے میرا ہو یہی خوبی تسلا ہوں یا الفی اوے دل وسوں تے میرا ہو یہی خوبی تسلا ہوں تے سب کچھ پہلو اوے بچیا سنی وے تو جو بولے ماں سیو اللہ ہوں پر درد مندو اے رمیز پچھانی اسے بے دردان سر کھلا عرض پیا کرنا مجھے تے سال فرماؤندے نے رب دی امانت کیڑی ہے ساری کائنات نو قائم رکھنا رب آندا سی آسمان کم کرے ساری خدائی نو قائم رکھے آسمان انکار کر گیا رب نے چاہا رب نے فرمایا اے زمین تو انج دی بن جاؤ میریاں ساری خدائی نو قائم رکھ او وی انکار کر کے ڈر گئی پہاڑا نو وی رب نے فرمایا او وی ڈر گیا ایک حضرت انسان کامل سی جویں غوث پاک دستگیر اے جھولی اگے کیتی اے اینا کیا یا اللہ کریما تیری ساری خدائی نو قائم رکھاں گے جدوں تو سانو معرفت عطا فرماوے رب دا خلیفہ قیوم زمان ہے رب دا خلیفہ رب دے حکم کائنات تے چلاون والا ہے رب دا خلیفہ خدا دیاں صفتاں رکھن والا ہے رب دا خلیفہ خدائی نو وجود دین والا ہے اسے واسطے سید محمود آلوسی بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماؤندے نے فرمایا ولم تزل تلک الخلافت او خلافت رب والی رب دیاں صفتاں والی سونے رب سونے نے ان ہر انسان کامل دے اندر او جناب نقل فرماؤندا ہے الی قیام سات قیامت تک رب انسان کامل دے اندر انسان کامل اونو کہندے نے جڑا اپنا وجود فنا کر دے وے فنا فلا دا مقام پا جاوے انو کہندے نے انسان کامل پیر مہر علی شاہ گولوی ہے انسان کامل سے سیدنا بہاول حق زکریا ملتانی ہے انسان کامل بابا رکن عالم سرکار ہے انسان کامل مجدد الف ثانی ہے انسان کامل بابا فرید ہے انسان کامل حضور غوث سمدانی ہے اصل دے اندر انسان جڑا رب دا نائب ہے جڑا رب دا نائب ہے اصالت دے اندر اصل دے اندر او کم نبیاں نو دتا ہے نبیاں دے صدقے تے وراثت نال ولیاں ول منتقل ہوندا آیا ہے اس واسطے حضور غوث سمدانی فرماوندے نے فرمایا ہر ولی کسے نہ کسے نبی دے پیراں تے ہوندا ہے میں اپنے نانا محمد عربی تے پیراں تے آیا اور او خلیفہ خدا دا ساری کائنات تے تصرف کردا ہے جنوں چاہے بچے دے کوٹا ہوندا کوئی چودھری مربے دا مالک وہ انہاں ایک تصرف کر سکدا ہے کوئی دو دا انہاں ایک جے وزیر اعظم نے ملک پورے دا پر جڑا انسان کامل جنوں رب اپنا خلیفہ زمین تے بناندا ہے اور الی قیام الساعہ قیامت تک انہاں نے رہنا دنیا دے اندر، انہاں دی جائیداد صرف زمین دا مربع نہیں بلکہ لوہے محفوظ بھی انہاں دی جائیداد ہے، آسمان بھی انہاں دی جائیداد ہے، زمینہ بھی انہاں دی جائیداد نے۔ انج کہو جتھوں تک رب دی خدائی ہے وہ ساری اللہ دے ولی کامل اور خدا دے خلیفے دی نیابت اور خلافت دا مظہر ہے، اتھے تک فقیر دی طاقت کم کر دیئے، جتھوں تک خدا دی خدائی ہوندی ہے۔ اسے واسطے خدا نے فرمایا من کان للہ کان اللہ لہو، جیڑا رب دا بن جاوے رب او دا ہی بن جاتا ہے، جیڑا رب دا بن جاوے رب انسان اندر اپنے آپ نو پہچان۔ میں تینوں اپنے آپ دی گل پیا سنانا، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق۔ کافر خدائی وچ گم لیندا ہے، بندہ مومن خدا دا بندہ او خدا وچ گم رہندا ہے، ساری خدائی او دے وچ گم رہندی۔ اللہ انسان کامل نو خلیفہ بناؤں گا، ولم تزل تلک الخلافت فی الانسان الکامل الى قیام الساعت بل متا فارق ہذا الانسان۔ محمود آلوسی فرماؤندے نے جدو انسان کامل جہان تو جدا ہو جاندا ہے، مات العالم جہان مر جاوے گا، کیوں لئنہ الروح الذی بہی تمامہ، کیونکہ انسان کامل ولی رب دا خلیفہ ساری خدائی دی جان ہوندا ہے، ساری خدائی دی روح ہوندا ہے۔ بولو کی ہوندا ہے؟ اللہ دا ولی خدائی دی کی ہوندا ہے؟ پر مصطفیٰ دے واسطے دے نال، کیونکہ اصل چ کم سرکار نو دتا گیا ہے، حضور دی وراثت اور طبیعت اور حضور دی نیابت دے نال پھر اگے ولیاں نو ایک کم منتقل ہوندا ہے۔ روح ساری کائنات دی روح اللہ دا ولی ہوندا ہے، فہو العماد المانوی للسماء، اللہ دا ولی اسمانا زمینا دے واسطے ستون ہے، پہاڑ بھی رب دے ولی دے نال قائم ہے، انساناں نو رزق بھی ولی دے صدقے ملدا ہے، بارش بھی ولی دے صدقے ملدی ہے۔ اور میں وقت تھوڑا ہے، 14 حدیثاں بلکہ 16 حدیثاں نبی پاک سرکار دیاں، صحابہ کبار دیاں، مفسرین اعظام دیاں، عربی دیاں پڑھ کے سنا سکنا کہ کائنات کے اندر رد و بدل اور تصرف، نعمت نقبت، عذاب حساب، ثواب جزا، اولاد رزق، جو بھی تقسیم ہوتا ہے اللہ دے ولیاں دے صدقے ہوتا ہے۔ ایک حدیث نہیں، میں 15 حدیثاں پیش کر سکتا، حدیثاں، کیونکہ ساڈا ایمان ہے شیر اسی پڑھنے اپنے ذوق واسطے، جڑا دلیل ہے وہ قرآن و حدیث ہے۔ او رب دے حبیبا سارے جگ دے ڈھول تیرے جیا میٹھا میٹھا کسے نہیں ہو بولنا کسے نہیں ہو فہو الاماد المانوی للسماء اللہ دا ولی اسمانا دے واسطے مانوی ستون ہے جدے نال اسمان بھی قائم نے زمین بھی قائم ہے ودار الدنیا جارحۃ من جوار نی دنیا تینو نظر آندی ہے اے ساری دنیا اللہ دے ولی دے ہتھاں وانگو ایک ہتھ ہے اے اس جہان دا ایک بازو ہے جس جہان دا اللہ دا ولی جان ہے گھر میں رب دا خلیفہ انسان ہے انسان کامل اللہ دا خلیفہ ہے رب اسے واسطے کائنات دے اندر تصرف کردا ہے کائنات دے اندر جناب دست اندازی کردا ہے کائنات دے اندر رد و بدل کردا ہے رب العالمین دین والا ہے اور اگوں جناب جنہاں دے واسطے نال ملدا ہے ہم الباب المفتوح اللہ دے ولی رب دا او دروازہ نے جڑا ہر ویلے کھلیا ہی رہ جاندا ہے ہر ویلے کھلا رہندا ہے اسے واسطے حضرت سیدنا امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمت اللہ علیہ سرکار فرماؤں دے نے حضور غوث سمدانی شہباز الہ مقامی سرکار دے متعلق فرمایا واحد ارکان الولایت واحد ارکان الولایت الاقویاء الذین وقع الاجماع ولا ولایتهم عند جمیع افراد الامت المحمدیے من العلماء وغیر العلماء رضی اللہ عنہ وعن سائر الاولیاء فرمایا حضور غوث سمدانی سرکار آپ ایسے ولی نے اللہ دے جنہاں دا متصرف فی الکونین ہونا کائنات دے اندر جنہاں دا تصرف کرنا کائنات دے اندر جنہاں دی ولایت تمام علماء تمام اولیاء دے اندر مسلمہ ہے تسلیم شدہ ہے حضور غوث سمدانی آپ سرکار متصرف فی الکائنات نے اے حضرت مجدد الف ثانی فرماؤندے نے جدوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار دے جناب داماد حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار دنیا دے اندر تشریف نہیں لے آئے سن آپ دے آن تو پہلو عالم ارواح دے اندر ولایت دا سارا نظام مولا علی دے سپرد ہویا سی اور علی دے واسطے دے نال ولایت تقسیم ہوندی سی اور آپ دے بعد حسن و حسین تے سیدہ خاتون نے جنت وال منتقل ہو گئی اور پھر جڑے 12 امام نے انہاں وال وی منتقل ہوندی چلی آئی جدوں واری آئی غوث اعظم دستگیر دی مجدد صاحب فرماؤندے نے ہن قیامت تک حضرت امام مہدی علیہ السلام دے آن تک او ولایت والا سارا نظام حضور غوث سمدانی دے سپرد کر دیتا گیا غوث سمدانی او ولی نے رب دے جڑے رب دی دھرتی دے اندر خدا دے خلیفے نے بولو کون نے تے خلیفہ اپنے مستخلف انہودا تمام کمالات دا مظہر ہوندا ہے طاقتاں اودیاں ہوندیاں نے دے اندر حکم ایک اودے حکم اس تو ظاہر ہوندے نے اللہ نے ولی کامل نو خلیفہ فرمایا ہے معلوم ہویا اللہ دے ولی جو کم دنیا دے اندر کردے نے اے او کم نے جڑے رب سونا دھرتی دے اندر کرنا چاہندا ہے تے رب اپنے ولی دے ہتھوں کرا سکدا ہے معلوم ہویا جڑے شرک شرک دی لڑٹ لاؤن انہاں نو اے قرآن دی آیت دی سر سمجھ کوئی نہیں کہ رب تے انہاں نو اپنا خلیفہ فرماندا ہے تے جڑا خلیفہ ہوندا ہے او تے جیدہ خلیفہ ہوئے او دیاں شانہ دا مظہر ہوندا ہے او دی طاقت دا مظہر ہوندا ہے جیدہ نائب بندا ہے او سے دے کم سنبھال نہیں دائے جدو صدیق اکبر خلیفہ بنے کم مصطفیٰ کریم والے سنبھالے نے جدو عمر خلیفہ بنیا ہے کم صدیق والے سنبھالے نے جدو حیدر کرار خلیفہ بنیا ہے انہیں کم حضرت عمر والے سنبھالے نے اے خدا دی قسم جڑا اللہ دا ولی خلیفہ رب دا بندا ہے سارے رب کم سارے کم اپنے رب والے سنبھال لیندا ہے پھر حقیقت تے خدا دی طرف ہوں دیئے توجہ کرو ذرا میں اگر کسے نو آکھاں صوفی مراجدین صاحب نو آکھاں جناب 500 میں نو دینا یہ ہے شریعت بولو کیے کیوں ظاہری شریعت دا مطلب ہوندہ ہے اسباب دے تحت چلنا شریعت جڑیئے او اسباب دے نال وابستہ ہے یہ دے نال وابستہ ہے اسباب نہ جدو کہنے ہم صوفی مراج دین صاحب 500 روپیہ دیو یہ ہے شریعت جس سبب نو بچوں کٹ دیو پھر بن جائے گی حقیقت میں کہا یا اللہ 500 دے یہ ہے حقیقت یہ بولو کیے سمجھو گل بندے نو آکھو بندہ جی 500 دے یہ ہے شریعت رب نو آکھو رب 500 دے اے ہے حقیقت ہن بندہ 500 کٹ کے دے دے میں نو صوفی مراج دین صاحب نے 500 دیتا ہے اے شریعت تے برحق کے میں کہنا مینو رب نے 500 دیتا ہے اے حقیقت ہے اے وی برحق کے کیوں اصل وچ دین والا اوہی ہے پر جدوں دیندا ہے بندیاں دے ہتھوں دواندا ہے بندیاں نو سامنے رکھ کے بندیاں نال تعلق جوڑنا اے ہے شریعت رب تک پہنچنا اے ہے حقیقت نہ شریعت دا انکار ہو سکدا ہے نہ حقیقت دا انکار ہو سکدا ہے سنی شریعت نو ہی مندا ہے حقیقت تے ایمان رکھدا ہے اے وی کہندا ہے داتا بچہ دے اے ہے شریعت کیوں کہ داتا رب دیاں نعمتاں مصطفیٰ کریم دے دروازے تے اتردیاں نے پھر ولیاں دے واسطے نال وڈی دیاں نے اے ایک نہیں تمام امت دے ولیاں دا اتفاق ہے نقش بندیاں دا بھی ایمان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا ابوال قاسم اللہ موتی والا قاسم رب دین والا اے میں مصطفیٰ ونڈن والا صحیح حدیث سنان لگا ہوتی تو بے مقالی دی دنیا آتا بے حاضری اللہ فرس نبی فرس لب لقی ذرا گج کے آخو سبحان اللہ مزہ نہیں آیا پچھلے بھی بول دو سبحان اللہ پتا لگ جائے گا اسے پاک دے دیوانے بیٹھے نے میں گوس دی شان اگے بیان کرنی حالے تمہید پیا بننا اسی کہنے اللہ دے نبی ولی دنیا دے اندر نعمتاں تقسیم کر دے نے اینا دے وسیلے نال ملدا ہے رب نے ایویں نہیں فرمایا نہیں جاعل فی الارض خلیفہ حضرت مجدد الفسانی فرماؤندے نے جو فرشتیاں نو ملنا ہے او وی ولی دے صدقے ملنا ہے مجدد الفسانی او مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ جنہاں دا پتر حضرت خواجہ معصوم ہے جڑے جمدیاں رمضان دے اندر ماں دا دودھ نہیں پیتا جنادہ پتر دیشان والا ہے اس والد دا کیا مقام ہوئے گا وہ مجدد فرماتا ہے جو جبریل نو ملتا ہے ولی دے واسطے نال ملتا ہے جو ولیاں نو ملتا ہے جو جناب کائنات تقسیم ہوندا ہے وہ ولیاں دے اصل دے اندر ہر شے نو نبی خدا رب العالمین نے مصطفیٰ کریم دے ہتھاں وچ دتا ہے مصطفیٰ دے واسطے دے نال جنہ کسے ولی نو تعلق دے نسبت ہے نبی پاک نال اونا ایک حضور تو حاصل کر کے کائنات دے اندر ونڈدا ہے اصل خلیفہ نبی پاک اے سونے دے واسطے نال ہر ولی رب دا خلیفہ ہر توجہ ہر ولی رب دا خلیفہ ہے بولو رب دا رب دیاں صفتاں دے اندر نے اللہ اکبر اسے واسطے رب حدیث قدسی دے اندر آیا ہو کنت سمعہ الذی رب فرماندا ہے میں اودے کان بن جانا میں حدیث تو سام مشہور سنی میں اودے کان بن جانا میں اودے ہتھ بن جانا میں اودے پیر بن جانا میں اودا دل بن جانا میں اودا دماغ بن جانا کہ مطلب اودے اندر اللہ دیاں کامل صفتاں آ جاندیاں نے رب دیاں کامل صفتاں آ جاندیاں نے تائیں ہی او رب دا خلیفہ ہوندا ہے تے حضور غوث سمدانی جمدیاں ہی رب دے خلیفے نے جمدیاں ہی رب دے خلیفے نے رمدیاں ہی پیدا ہوندیاں ہی اللہ دے خلیفے نے رب دیاں صفتاں دے مظہر نے اسے واسطے حضور غوث سمدانی شہباد لامکانی آپ سرکار قربان جاواں آپ تو پوچھا گیا حضور تانوں کیویں پتہ لگا سی کہ تسی اللہ دے ولی سو آپ نے فرمایا جدو میں بچہ ہوندا سا میں بازار دے اندر باہر بندا تو جاندا سا میں ویکھدا سا اللہ دے فرشتے مینوں چارے پاسوں آن کے گھیر لیندے سن اور آن کے گھیر کے لوکاں نوں کہندے سن ہٹ جاؤ جڑا آن والا اے اے اللہ دا کامل ولی پیا آوندا اے جمدے اللہ دا ولی لیکن اے دے باوجود جمدیاں ہووے رب دا ولی نہیں پھر بھی ویکھ ذرا حضور دی شرع مطہرہ دے مطابق حضور غوث سمدانی مجاہدہ کیویں کیتا ہے نفس مارن دے اندر نفس کشی دے اندر آپ نے کی کچھ کارنامہ کیتا ہے آپ نے ظاہری شریعت مصطفیٰ دا علم پڑھیا ہوئے آپ فقہ حنبلی دے فقہ شافی دو فقہ دے مطابق غوث پاک فتویٰ دیندے ہوندے سن ایک انٹھے منٹھے والا ولی نہیں سی اپنے آپ نو بناوٹی ولی بناون والا نہیں سی نبی غور فرما میرے پیر غوث سمناوی آپ سرکار امام احمد بن حنبل دے دربار تے گئے نے جڑے کہندے نے ولی باہر نہیں آ سکدا ولی مر کے مٹی اچ مل جاندا اے غوث پاک سرکار فرماؤندے نے جدو میں امام احمد بن حنبل دے دربار تے گیا وا آپ سرکار قبر تو باہر آن کے مینو جفی بھی پائی ہے نالے اپنا مقلد بھی بنایا اور توجہ کر حضور غوث سمنانی سرکار آپ نے جدو مجاہدہ کیتا ہے شریعت دا علم حاصل کرن تو بعد آپ نے 25 سال جنگل دے اندر گزارے کنے سال آپ فرماندے نے میں 25 سال جنگل دے اندر گمنام رہا نہ بغداد والیاں نو میرا پتہ سی مینو کوئی نہیں سی جاندا کون عبد القادر ہے کیونکہ مومن دے ایک مقام ولی دا آندا ہے اس لیے جدوں تزکیہ تے مجاہدے دے مقام چوندا ہے اوے پھر کہندا ہے ٹر بلیا چلیو تھے چلیے جتھے سارے نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے تے نہ کوئی سانو مننے اوے مسلمان ہے گمنامی دا مقام لینا پیندا ہے اس دشمن نفس نو مارن دی خاطر پہلو چپ وی رہنا پیندا ہے بھوک وی رہنا پیندا ہے اور کھانا پینا بھی بند کرنا پیندا ہے اینوں سون تو بھی دور رکھنا پیندا ہے پھر جا کے دشمن مردا ہے پھر تجلی رب دی نظر آندی ہے پھر جناب او خلیفہ رب دا بندا ہے جدوں رب دا خلیفہ بن جاندا ہے کائنات وچ بیٹھ کے رب والے کم کردا ہے پر پہلو اس دشمن نفس نو مارنا ہے کنو ان اعدا عدو کا نفسوں کا ما بین جنبے سب تو سخت ترین دشمن بندے دا اے ہوئی کمینہ نفس ہے جڑا دو پہلوان دے درمیان پہ ہے کیویں بھائی یہ نفس کیویں دشمن ہے شیخ سعدی فرماؤندے نے بلیا دشمن جڈا سخت ہوئے نیکی ورتو تے وہ بھی باز آ جاندہ ہے برائی کرن تو شرمندہ ہو جاندہ ہے مٹھی چھری نال ذبح ہو جاندہ ہے یار نیکی پہ کرتا ہے آسن لا من نسا الیک برائی کرے نیکی جواب دے نیکی نال جواب دیتا جائے تے اے او تلوار ہے جڑا بڑے بڑے سخت دشمنوں نو بھی مار چھڑ دی لیکن نفس ایسا عجیب دشمن ہے اینو کھواؤ بھی جنہ ٹکا کے پواؤ بھی جنہ مردی دا پلاؤ بھی جنہ عجیب و غریب جنیاں موجہ اینو کراؤ پر دشمنی تو باز پھر بھی نہیں ہوتا کام پٹھے ہی کراندا ہے غلط کم ہرس ہوس قتل غارت دنیا دا فساد دنگا انسانیت دا دشمن بناوے گا چغل خوری کراوے گا جو جرائم نے کرا سکتا ہے کیوں اس واسطے کہ او دشمن نے جڑا رجا کے تے راضی نہیں ہوتا بھکھا مار کے راضی ہوتا ہے یہ کیڑا دشمن ہے بولو نا بھوکا مر کے راضی ہوتا ہے پر سنے گئے Thank you. انگریز پلیت والا شکل سارے عمل رلتے ہیں کوئی نبی داڑی نہیں سی نبی کنجریاں نہیں سن نچائیاں نبی جناب بھڑے کم نہیں سن نبی سود نہیں سن کھا دے نبی تہیاں پہنا نو سکول باہر نہیں سیکھ لیا یہ سارے کام جڑے اسی کرنے آ پئے یہ سارے کافراں نال پے رکھدے نے کیوں اس واسطے ہر بندہ نو پوجدا اے آندا گڈی کوٹھی لب جاوے اے جہان میٹھا تے اگلا کنے میٹھا ہو یاد رکھ لے 124,000 پیغمبر اکو سبق پڑھان اوندے نے دنیا تو تینوں رب نظر آ جائے سیاد ہے کام مالا آلہ وال اٹھ دیے روح تقاضا کر دیے بندے نو کھچ دیے اس جہان وال جدھروں روح آئی اس واسطے تساں دیکھا ہونا ہے جڑا بندہ رب دے قرآن دی تلاوت کرتا ہے نا وہ ہلتا ہے تسی ذکر کر کے دیکھو اللہ اللہ کرو گے تو بدو بدی اپنے آپ ہی ہلی جاؤ گے وہ کیوں ہلتا بندہ رب دا ذکر کر رہا ہے ہل کیوں رہا ہے بزرگ فرماندے نے اس واسطے ہلتا ہے کہ اللہ دے ذکر نال روح عالم بالا دی عاشق ہو جاندی ہے جدو اتلے جہان نال روح نو تعلق جڑتا ہے تو وہ ہل کے بے قرار ہوندی ہے بندیاں ہن آسمان وال تر جا اللہ غوث پاک سرکار 25 سال مجاہدہ فرمایا کیونکہ اے جسم مادہ ہے اے جسم نو سائنس پالدا ہے اور نبی روح نو پال دینے ولی روح نو پال دینے کیونکہ جسم پالن نال روح مر جاندی ہے روح پالن نال جسم ایسا قائم رہندا ہے جسم قبراں وچ وی جا کے محفوظ رہندا ہے اوے بڑے بڑے دنیا دے سائنس دان ہون جدوں قبر ٹر جاندے نے جا قبر کھول کے ویکھ لوی تینوں سوائے مٹی تو شے نظر نہیں آونی پر صدقے جاواں جنہ اپنے جسم دا دھیان نہیں کیتا ہر ویلے روح اور اپنے دل دے نظارے ویکھ دے لے حضور غوث سمدانی وانگو پیر مہر علی گولوی وانگو اپنے روح دا تزکیہ کر دے لے اس جسم نو بھول جان دے لے پھر قبر وچ جا کے وی قیامت تک جسم پھل وانگو رکھا دے او جسم جنہیں کبھی زندگی وچ رب دی نافرمانی نہیں کیتی قبر وچ جاوے تے اونوں مٹی نہیں کھاندی ہائے ہائے کیسی عجیب گل ہے کہ سائنس دان نو مٹی کھا جاوے پر صاحب ایمان نو ہائے ہائے کی وجہ ہے یہ کی ترقی ہے جڑی اوتھے پئی کام آؤں متصرف فل کائنات یاد رکھ جنہاں دے روح دی طاقت مل جاندی ہے جویں غوث پاک سرکار نو ملی آپ سرکار ساری کائنات مسخر سی انگریز بھی کائنات نو مسخر کرن دے چکر چ مگر یاد رکھ لے او جڑی تھاں زمین دی پٹدا اے او جتھوں تک پہنچ جاندا اے اسے زمین دا حصہ ہی اونوں نظر آندا اے یا اودی دوربین جتھوں تک کم کردی اے اوتھوں تک ہی ویکھ سکدا اے جنے اپنے روح والا ویڑا صاف کیتا اے اپنے دل دے اندر رب نوں بسایا اے ساری زمین عرش آزم تو لے کے تحت سرا تک ساری خدائی نو شیشے وانگو ویکھدا ہے ساری خدائی نو مسخر بھی فرماؤں دا ہے. قربان جاوا حضرت میاں شیر ربانی رحمت اللہ علیہ سرکار بیٹھے سن آپ دے کول ایک شخص آ آپ دے جناب انگریز اوتھے نال پھردا سی پیا دور بھی نہیں لے کے حضور میاں شیر ربانی دے کول آیا آن کے جناب چھیڑن لگ پیا ہے جی انہاں آپ نے فرمایا بے لیا کی لئی پھرنا ہے اے دور بھی نہیں کیڑی کیڑی شے وے انہیں آخیا جناب او دے نال ترجمان سی انہیں دسیا جناب میں جڑی شہ لئی پھرنا یہ دور 300 میل 3 میل یا 2 میل تک جناب دور دی شہ وکھاندی ہے. میاں شیر ربانی نے فرمایا بلیا بڑا سونا کام کر دی ہے پر یاد رکھ لے ایک ساڈے کول وی دور بھی نے. انہیں پوچھیا حضور کیڑی دور بھی نے آپ نے فرمایا ساڈی دور بھی دس دیے لندن دے اندر تیری ماں فوت ہو گئی ہے جا چھتی نال پہنچ. پریشان ہو کے فوراً لاہور دوڑیا جا ہوٹل دے پتا کیتا لوکی لبن دے لبدے پھر دے سن اوے انگریزا تیری فون آیا ہے تیری ماں لندن دے اندر فوت ہو گئی ہے. کہن لگا ہن ماں دے کول بعد جاواں گا پہلا اس فقیر دے کول جاواں جدی دور بین نے ایتھے بیٹھیا لندن ویکھ لیا. افسوس ہے یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو مجھ کو تو گلا تجھ سے ہے یورپ سے نہیں ہے. ذرا غور تے کرگا چل حضور غوث سمدانی سرکار حضور غوث سمدانی سرکار دا زمانہ ہے ایک تاجر شیخ حماد شیخ حماد دباس دے کول آیا کتاب سامنے پہ یوسف بن اسماعیل نبھانی امام لکھ دے نے جناب والا تاجر گیا حماد دباس دے کول پوچھدا ہے جناب میں تجارت واسطے مصر جانا ہے دسو خیر نال واپس آواں گا کہ نہیں تجارت نفع مند ہوے گی کہ نہیں. انہاں بزرگاں نے شیخ حماد عباس نے فرمایا نہ جاوی رستے دے اندر لٹیا جاوے گا قافلہ سارا لٹیا جائے گا سامان بھی لٹ لین گے تینوں بھی قتل کر لین گے. اگے جاندا ہے تاجر ویکھیا شیخ عبد القادر جیلانی سرکار کھلوتے نے آپ دی جوانی دی حالت سی جدوں انہاں دے کول گیا پچھیا حضور دسو میں مصر جاون والا ارادہ رکھنا وا میں اتھے جاواں منافع آوے گا کہ نہیں خیر پوے گی کہ نہیں. فرمایا چلا جاؤ چلا جاؤ منافع وی ملے گا خیر نال بغداد وی پہنچے گا. وہ تر پیا حضور غوث سمدانی دے فرمان تے جدوں مصر جا کے سودا کیتا ہے 700 دینار نال سن انہیں مال بھی خریدیا مال خرید کے جناب والا انہیں ایک دکان دے تھڑے تے رکھیا مال اتھے بھول گیا ہے جا کے ایک جناب مسجد اندر سو گیا ہے ستیاں خواب ویکھدا ہے جناب اے تجارت دا قافلہ لگا جاندا ہے رستے دے اندر ڈاکو پے گئے نے انہاں ڈاکواں مال وی لٹ لیا ہے اور جناب انہاں ڈاکواں نے اونوں بھی قتل کر دیتا ہے ان دے ساتھیاں نوں بھی مار دیتا ہے. جناب اسے پریشانی دے اندر جدوں جک جاگ ہوئی ہے اکھ کھلی ہے دیکھدا ہے او دے گلے دے اوتے جناب خون دے نشان پے سن خون دے نشان ویکھ کے حیران ہویا فوراً چیتا آیا میں اپنا مال تجارت والا فلاں دکان دے کھڑے تے رکھیا سی فوراً دوڑ کے سامان بھی چکیا ہے قافلے نال واپس بغداد چ پہنچے آئے اگے حماد عباس کھلوتے سن جنہاں فرمایا سی بیلیا نہ جاویں اوتھے جا کے لٹیا جاوے گا تینوں موت وی آ جاوے گی قتل وی ہو جاوے گا. جدوں جناب حماد عباس دے کول آیا پٹ کہن لگا حضور میں تے امن نال واپس آ گیا تسی فرماؤں دے سو نہ جاویں تو خیر نال واپس نہیں آوے گا, اوتھے مر جاوے گا, قتل ہو جاوے گا. فرمایا بیلیا رب ایویں کرنا سی جدو عبدل قادر جیلانی دے کول گیا سی, انہاں تینوں فرمایا جا خیر نال آوے گا. عبدل قادر جیلانی نے رب نو آکھیا اے یا اللہ کریما ایندا قتل وی ثابت کرا دے. اینا قتل خوابت کرا دے, اینا کافلہ بھی خوابت لٹا دے, تاکہ میرے منہ دی نکلی گل درست ہو جائے. حضور غوث پاک جو منہ مبارک کی تو چاہ فرمایا ہے امن نال واپس بھی آیا ہے, منافع بھی پایا ہے, او جڑی تقدیر لکھی سی جڑی ظاہر آنی سی او خواب وچ بدل گئی ہے. اے تصرف کائنات دے اندر غوث پاک دا ہے. آپ فرماؤندے نے میرے کول سورج چن پچھ کے چڑھدے نے, سال مینوں دس کے چڑھدا ہے میرے اندر کی کچھ ہونا کیوں؟ اس واسطے حضور غوث سمدانی رب دے خلیفے نے, رب دے خلیفے نے تے مڑ چن جو کچھ پوچھے گا رب دے خلیفے کو ہی پوچھنا سی. انہیں سال جو کچھ ہونا ہے انہیں رب دے خلیفے نو دس کے کرنا ہے. کیوں؟ اس واسطے جڑا پیر مہر علی گولڑوی دا خلیفہ ہوئے جے اوندے اگوں مرید جو کچھ کرن گے مڑ خلیفے کول پوچھن گے. قربان جاواں حضور غوث سمدانی سرکار آپ خود فرماؤندے نے میرے اگے کتاب اخبار الاخیار شریف فارسی دے اندر موجود ہے. آپ فرماؤندے نے اے بندہ خدا جو کچھ منگنا ہووے رب تو میں غوث دا وسیلہ دے کے منگ, رب تیری مدد فرماوے گا تیری مراد پوری فرماوے گا. جو رب تو سوال کرنا ہوے اگر فرمایا میرا وسیلہ پاوے گا رب تیرا سوال پورا فرماوے گا. معلوم ہویا حضور غوث سمدانی اللہ دی ساری کائنات رب تیری مدد فرماوے گا تیری مراد پوری فرماوے گا. جو رب تو سوال کرنا ہوئے اگر فرمایا میرا وسیلہ پاوے گا رب تیرا سوال پورا فرماوے گا. معلوم ہویا حضور غوث سمدانی اللہ دی ساری کائنات دے اندر تصرف رکھدے نے. کی رکھدے؟ الحمدللہ. مدد فرماوے گا تیری مراد پوری فرماوے گا. جو رب تو سوال کرنا ہوئے اگر فرمایا میرا وسیلہ پاوے گا رب تیرا سوال پورا فرماوے گا. معلوم ہویا حضور غوث سمدانی اللہ دی ساری کائنات دے اندر تصرف رکھدے نے. کی رکھدے نے؟ اور آپ نو اختیار ہے رب دی خدائی دے اندر رد و بدل کرن دا, تے دین والا کون ہے؟ بولو نا. مصطفیٰ دیتا ہے, مصطفیٰ رب دے واسطے, رب نے مصطفیٰ نو دیتا ہے اور مصطفیٰ نے غوث پاک نو دیتا ہے. کیونکہ سلسلہ اس طرح چلتا ہے پیا, ہاں جی, بلا واسطہ ایتھے رب دی بارگاہ وچوں نہیں ملدا. جو کچھ ملنا ہے واسطے اور وسیلے دے نال ملنا ہے. ایتھے ایک میں گل کر دیاں بڑی نکتے دی, یاد رکھو مدد فرا ہے, مدد فرا ہے طاقت. مدد اونا ایک کرے گا جنی ایک طاقت ہوگی. مثلا سپاہی دی طاقت تھوڑی ہے, اون دی مدد بھی تھوڑی ہے, چھوٹی ہے. تھندار دی طاقت وڈی ہے، او دی مدد بھی اس تو وڈی ہے، ایس پی دا دائرہ اس تو وسیع ہے، اون دی مدد بھی وسیع ہے، غرض ہے کہ طاقت جنی ہوے گی مدد اونی ہوے گی، اور طاقت دا دارو مدار کدے تے ہے، طاقت دا دارو مدار ہے حکم تے، جنہ وسیع حکم چلے گا طاقت اونی بہتی ہوے گی، وزیر اعظم دا دائرہ حکم دا وسیع تائیں ان دی طاقت بھی وسیع ہن دیکھنا ہے میں توجہ مدد دا دارو مدار ہے کدے تے طاقت تے طاقت دا دارو مدار ہے حکم تے ہن دیکھنا ہے میں کہ اللہ دے نبی دا حکم تے خدا دے حکم وچ فرق ہے کیوں بھئی رب دا حکم تے رب دے حبیب دے حکم وچ فرق ہے قرآن جو پہ فرماندا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ جن نے رسول دا حکم منیا ہے انہیں رب دا اے قرآن معلوم ہو یا رب دے حبیب دے حکم تے رب دے حکم وچ فرق تے پچھلی گل کی کیتی ہے مدد دا دارو مدار طاقت تے طاقت دا دارو مدار حکم تے ہن دیکھنا اے وے کہ رب دے حبیب دے حکم وچ فرق ہے ایتھے فرق نظر نہیں آندا قرآن خود فرماندا ہے جو رب دا حکم ہے او مصطفیٰ دا ہے جو مصطفیٰ دا ہے او رب دا ہے جے حکم وچ فرق نہ رہا تے مڑ سمجھ لے نہ طاقت وچ تے نہ مدد وچ فرق رہا مڑ جو حکم رب دے حبیب دا تے او حکم خدا دا جو طاقت رب دے حبیب دی او طاقت خود خدا دی تے جو مدد رب دے حبیب دی او طاقت خود خدا دی اور مدد بھی رب دی او مدد بھی رب دی اے غوث پاک سرکار جو خلافت جو تصرف جو ولایت جو مقام ملے آئے نبی پاک سرکار دے دروں ملے آئے آپ سرکار نے سچ تک کہنا دندر تصرف ملیا اس واسطے غوث پاک سرکار آپ بیٹھے سن ایک بی بی ماہی آئیے عرض کر دی حضور میں بچہ لے کے آئیوں انو اپنی بارگاہ وچ قبول فرماو انو رب رب سکھاؤ حضور نے انو قبول فرمایا رب رب سکھایا اور جناب سکھان تو بعد کئی دن تو بعد وہ بی بی ماہی آئی آن کے ویکھیا حضور مرغا اس پاک مرغا پہ کھاندے نے او جڑا اوندا مائی دا بچہ سی اونوں سکے ٹکراں تے رکھیا ہوئے مائی کہن لگی حضور اے ماجرا کی اے میں نے پتر نوں سکے ٹکر پہ کھواندے ہو آپ جناب مرغ پہ تناول فرماوندے ہو غوث پاک نے جب سوال سنیا آپ نے اوہی ہڈیاں کٹھیاں کیتیاں اس مرغ والیاں فرمایا اٹھ کھڑا ہو جا مرغ اٹھ کے زندہ ہو گیا فرمایا مائی جدو اس مقام تے تیرا پتر پہنچے گا پھر جو جی کرے گا کھا لوے گا ذرا نقصان بھی نہ آئے اسے طرح حضرت اسرائیل علیہ السلام جو جان لے کے جاندے نے پائے تے حضور غوث پاک دا مرید سی راہ وچوں ہی کھو لئی لے روح کھو کے واپس چا کیتی کہ میرے کول اسرائیل کچھ ہی نہیں مڑ پے ایویں کھو کے ٹر گیا ہے غوث پاک دا مرید ہوئے تے ایویں لے کے جان ٹر گیا ہے اللہ اکبر گھر دے قران نے میں عرض کیتی نی جاعل فی الارض خلیفہ رب فرماندا ہے میں زمین دے اندر خلیفہ بنان والا حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک یہ سارے اللہ دے خلیفے سن جننے نبی نے سارے رب دے خلیفے نے انہاں تو بعد ہر ولی رب دا خلیفہ ہوندا ہے رب دیاں صفتاں دا جامع ہوندا ہے غوث پاک سرکار اللہ دے خلیفے نے اور آپ ایسے بڑے خلیفے نے ہر ولی نو جو ولایت دینی ہے جو خلافت دینی ہے امام مہدی علیہ السلام تک حضور غوث پاک دے وسیلے نال ملنی. کئی بیلی کہندے نے اسی ساڈا پیر 6 درجے غوث پاک نالوں اونچا ہے. انہاں گول پگا بنیاں ہوندیاں نے تے انہاں دے پیر دا حال اے ہوندا او 6 کلاشن کوفا ہوندیاں نے تے تاں پیر نماز پڑھدا ہے. 6 کلاشن کوفا نال پیر نماز پڑھدا ہے ہاں جی. تے ملاندے کدے نال نے غوث پاک نال جنہاں دا قافلہ جو پیا جاندا سی تے راہ وچ ڈاکو پے گئے تے انہاں عرض کیتی یا غوث اعظم دستگیر مدد کرو. آخر سین سنو فریاد او پیرا دیا پیرا تے میں آنکھ سناوا کنو تے میں جیاں لکھ تینوں جیا اے مینو ہور نہ کوئی تے میں جیاں لکھ تینوں اے میرے بدیا والے اتے در تو تھکنا مینو جے میں وچ اے گناہ لائے ہوں دے اتے تو بخشاندا اے کنو جدو ڈاکوان نے حضور دے قافلے تے حملہ کیتا انہاں فریاد کیتی گا اس پاک وضو فرماؤں دے سن پے آپ نے اپنی جتی مبارک نو حکم فرمایا اٹھ دی جا کے جناب انہاں ڈاکوان دے سراں وچ وجی حضور دی جتی مبارک نے دشمنان نو پچھانیا اونا دے سرچ وجنا شروع ہو گئی اور حضور دے جناب جڑے محب رسن اونا دے سرامت نہیں لگی کیونکہ جتی غوث دے پیران دی سی اونوں بھی سمجھ سی دشمن کیڑا اے تے غوث دا دوست کیڑا ہوئے انہیں جناب اتھے دشمنہ نو لمبا کیتا حضور دے کافلہ خیر نال حضور دے بارگاہ وچ پہنچیا جو منت سکھی جا پوری کیتی اوے جنہاں دے جتی حضور دے جناب کافلے نو ڈاکواں تو چھڑاوے ہاں جی او غوث پاک سرکار اپنے نال کوئی اسلحہ نہ رکھے جڑا اج دا پیر دس دس کلاشنا کو فنا رہندا اے سمجھ لے رب دا فقیر نہیں نہ ایندا رب دی تقدیر دے ایمان اے نہ ایندا تعلق رب دی ذات نال اے جے اس ذات نال تعلق ہوندا جے رب نال تعلق جڑ جاندا اے او کلاشن کوف نہیں ہوندا بلکہ لا خوف ہوندا اے او لا خوف ہوندا ہے کلاسن کوک نال جڑا نماز بچارا پڑے وہ غوث کی وہ تے ہے ہی گمراہ انہوں تے ہدایت ہی آلے نہیں آئی مسلی بلایت تے بڑی دور دی گل ہے ولی ہونا تے بڑے دور دا مقام ہے گھر دیکھ کے میں عرض کرنا ایمان والے آ اللہ دے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تے قرآن اتریا قرآن آندے نے اج کل سائنس جدوں پڑھین دیئے آندے نے جناب سائنس قرآن دے وچوں نکلی میں اعتراض کیتا میرے کول زکریا یونیورسٹی دا لاہور دے اندر ایک منڈا آیا جڑا جناب ایم اے پیا کردا سی جناب سائنس دے اندر میرے کول آیا انہیں آکھیا قرآن دے وچوں سائنس نکلی میں کیا بالکل بجا پیا کہنا ہے لیکن اے دس قرآن سب تو پہلو کیندے تے اترے ہے قرآن سب تو پہلو کیندے نال مخاطب پیا ہوندا ہے آندا جناب صاحب قرآن نبی پاک دے نال میں کیا سب تو پہلی گل قرآن نبی نال پیا کردا ہے صاحب قرآن نبی جناب قرآن دے ایک ایک حرف نو جاندے نے جویں قرآن نو نبی جاندے نے ایویں دنیا دا کوئی بندہ قرآن نو نہیں جاندا میں کہ یار یہ دس سائنس ہے سی قرآن وچ مڑ مصطفیٰ نے قرآن دے وچوں سائنس کیوں نہ کڈی جہاز کیوں نہ بنائے یا تے کہو نبی نو سمجھ نہیں لگی وچ لکھیا کی ہے اج دے انگریز نو یا تینوں بےمانا پتا لگ گیا ہے تے خدا دے رسول نو پتا نہیں سی جہدے نال حرف بولدے سن جہدے ہتھاں وچ پنتھر تے کنکراں گلاں کردے سن اس نبی نو پتا کوئی نہیں سی قرآن سائنس ہے کہ نہیں جہازاں دا جہاز کیویں بنانا ہے زمیناں وچوں کیویں جناب تیل کڈنا ہے میں کہیا دس حضور نو انہاں دا علم ہے سی کہ نہیں کہندا جی ہے سی جے نہیں آندا تے بےمان ہوندا ہے او دا ایمان دا بیڑا غرق ہوے گا جڑا آکھے مینوں سر لگ گئی تے رسول نو پتہ کوئی نہیں میں کہیا ہن پتہ لگا حضور نو بھی علم بولو نا ہے سی میں کہیا ہن اگلا اعتراض آندا ہے جے حضور نو علم سی تے حضور کیوں نہ ایجاد کیتیاں مشیناں جہاز بناندے اگلا سوال ہوے گا کہ کیا نبی پاک نو ضرورت کوئی نہیں سی جدوں ہجرت جو کرنی سی تے مدینے مکے وچوں جہاز دا بٹن دباندے تے آ مکے بہندے مدینے بہندے مکے وچوں اکو میزائل تیار کردے ماردے جناب ابو جال دے لشکر دے کیڑی لوڑ سی 360 لشکر تیار کر کے ہاں جی تے عاشقاں نو ذبح کران دی تے عاشقاں نو مران دی تے امام حسین نو جناب اوتھے یزید دے کول ذبح کران دی لوڑ کیڑی سی میں کہیا مصطفیٰ کریم نو دس آپ نو ضرورت ہے سی کہ نہیں تینو لوڑ ہے تو چاہنے چھتی نال سفر کر جاواں اج ایتھے بیٹھا تقریر فارغ ہو کے میں سویرے لاہور پہنچاواں تو آنا میں ساری جناب ایتھے سعودی عرب دا سفر چاک گھنٹے کر جاواں تے کی وجہ ہے مصطفیٰ نو ضرورت کوئی نہیں سی حضور غوث پاک نو لوڑ کوئی نہیں سی انہاں اے مشیناں ایجاد کیوں نہ کیتیاں جی ضرورت ہے سی میں کیا پھر ہوں اگلی رکاوٹ دس گل میری سمجھ آئی کہ نہیں آئی میں دسنا پیا کہ تو رب دا خلیفہ بن تیری ترقی اس پاسے تو رب نو راضی کر تیری ترقی اس واسطے ہے اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب سے نہ کری خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی اوے بندے بھی کھوتیاں تے قیاس کریندے نے کردی بندہ کتھے تے کھوتا کتھے کافر تے جانوراں تو بد دے کھوتیاں تو بد دے سوراں تو بد دے رب قرآن وچ فرماندا ہے یا کلونا کما تاکل الانعام کافر انج کھاندے پیندے نے جویں جانور ہوندے نے کھوتے دے پنڈے تے کپڑا نہیں ویکھو گے ہاں جی ایویں انگریزاں دے پنڈے تے کپڑا نہیں ہوندا جے ہے وی صحیح دے ایویں تینوں مینوں ویکھ کے پائی پھردا ہے شرم کر کے پہلو ننگے ہی رہندے ہوندے سن اچھا او سر ہن وی کسے لے موج آوے تے ننگے ہی کو جاندے نے کپڑے ہی لا کے تھلے سٹ دے دے نے اور جناب کتا نہ حلال ویکھے نہ حرام نہ پلیت ویکھے نہ پاک حلال دی بوٹی سٹ دے وہ بھی اندر سٹ جائے جے پلیت سٹ دے وہ بھی کھا جائے مردار بھی کھا جائے سور کتے بلے جو بھی آ جان وہ نہیں ویکھدا ایویں کافر بھی نہیں ویکھدا جے کوریا دا ہے چوہے بھی کھا جاندا ہے کتے بھی کھا جاندا ہے بلے بھی کھا جاندا ہے وہ نہیں ویکھدا حلال حرام نو کیونکہ قرآن فرماندا ہے وہ جانوراں توں وی بد تر نے جانوراں توں قرآن فرماندا ہے اولائک ہم شر البریہ کافر ساری خدائی تو بد تر ہے خیال کرنا اج دے مسلمان دے مشوق دے میں خلاف گل کا کرنا کدھر کوئی ناراض نہ ہو جائے ہم مشرق کے مسکینوں کا دل مغرب میں جا اٹکا ہے وہاں کنٹر سب بلوری ہیں یہاں ایک پرانا مٹکا ہے یہ بچارے منٹ مٹکے دے کنٹر تے منٹر ویکھن واسطے نا ہے جی ہوں تو جڑا ہی مبلغ ویکھو جڑا مولوی چار گلاں کرنی آدیاں وہ بھی انگریزوں تبلیغ کرن ٹر جاتا ہے جڑا پیر ویکھو وہ بھی برطانیہ دے پیا چکر کھانا ہے تباہ ہر پاسے اسی پاسے دے ہی شروع نے یہ زائرین حریم مغرب ہزار رہبر بنے ہمارے کدی پیاری گل کرتا اقبال یہ زائرین حریم مغرب ہزار رہبر بنے ہمارے ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا جو تجھ سے ناشنا رہے ہائے ہائے میں کیا سوال کیتا دس حضور سائنس وچوں کڑ سکتے سن کے نہیں کڑ سکتے سن میں کیا ضرورت ہے سی کہ نہیں ہے سی ضرورت میں کیا پھر کیوں نہ کڈی بنائی کیوں نہ آخر چشتی صاحب ہوں تھی جواب دو میں کیا میں جواب دینا علامہ اقبال کہتا ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات وہ قوم کے فیضان سماوی سے ہو محروم حد اس کے کمالات کی ہے برق و بخارات میں کیا بے لیا اللہ دا نبی ولی جدوں بھی آؤں دائے او دل زندہ کرنا ہوں دائے انسانیت دے درس پڑھاؤنا ہوں دائے اور اے مشینہ دل بھی مردہ کر چھڑ دیاں نے میرے آدمان دائے سارے مر جان ایک مائی رہ جاواں ایکو میں پیا کھاواں ہر منڈے نو ویکھو تے ہوئی تمنا لے کے پیا اٹھدا ہے مگر یاد رکھ لے اسے واسطے اقبال کہندا ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت دل مر جاتا ہے مشیناں وچ آن کے نبی دل زندہ کرن آندے نے نبی اخلاق دا درس پڑھاؤن آندے نے نبی اس ٹوٹی مخلوق نو رب نال جوڑن آندے اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے طائر دیر دام کے نالے تو سن چکے ہو تم یہ بھی سنو کہ نالائے طائر بام اور ہے جیڑا پنچھی پنجرے چ پھسیا ہوندا ہے اوندا بولنا کچھ اور ہوندا ہے جیڑا چھت تے آزاد بیٹھا ہوئے اودی بولی کچھ اور ہوندی ہے جنہاں نوں لالچ رب نالے اے اوہ جائے او گلاں اے اس لیے نکلدیاں نے جڑے کسے دے جیبان ویکھن او انج دیاں گلاں نہیں کر سکدے دل مر جاندا ہے دل بولو بولو دل تے نبی کادے واسطے آندے نے دل ہائے ہائے ہائے انسانیت اور اخلاق دا سبق پڑھاؤن آندے نے مسلمان ہوا وچ اڈنا ترقی نہیں اج ان پوچھو آندا مولویاں کی دتو انہاں دا بیڑا گرک کر دتا مولویاں ان سانو مسیتاں تے رکھیا ہے, درودان تے رکھیا ہے, ختماں تے رکھیا ہے, جنازیاں تے رکھیا ہے. انگریز ترقی کر گیا, سونا لے گیا, آسمانہ تے اٹھ گیا, چاند آج کا انسان چاند پر پہنچ رہا ہے. اعتراض کر دینے میں کیا چلیا, ایڈا بے وقوف تیرے دماغ توڑی بھری ہے, اے توڑی بھریا دماغ دینے بھی گل کر سکتا ہے. جے تو آنکھیں ہوا وچ اڈنا ترقی ہے, مڑ کام ہی ہوا وچ پیا اڈدا ہے. کیوں بھائی کہاں آواز نہیں اڑتا, بڑا ترقی یافتہ ہے کہاں, کبا بہت زیادہ ترقی یافتہ ہے. کیوں کہ آج کا بہو آج اڑ رہا ہے, کبا آج سے پہلے اڑ رہا ہے. اوے انگریز دا جہاز تینوں نظر آیا کہ غوث پاک دی جتی اڑتی نہیں ویکھی؟ سوچن کی گل ہے, وجہ کی ہے؟ وہ جتی نظر نہیں آئی جڑی بابے فرید نے اڈائی, ہندو دے سر وچ بج بج کے ہندو نو تھلے لے آئی. جے تو آکھے ترقی پانی دے وچ ترن دنا ترقی ہے, ڈبکیاں لاوے بندہ تے ڈڈو تے کچھو تے کمے اس پانی دی تہ دے اندر جاندے نے, تو کیا کچھو کمیاں نو ترقی یافتہ آکھاں گے؟ اے جے آج کا انسان اڑ رہا ہے تے کبے نو پہنچیا ہے, جے زمین دے تہ چ مر گیا ہے تے گنڈویاں نو پہنچیا ہے, گنڈوئے زمین دی تہ چ بڑے پھردے نے, جے سمندر دی تہ وچ پیا جاتا ہے تے کچھو کمیاں دے برابر ہو گیا ہے. اے انسان دی ترقی اے نہیں کہ جانوراں دے نال دا ہو جاوے, انسان دی ترقی اے وے تن حضرت بلال وانگوں کپڑے تو خالی ہوے پر حضرت جبریل در دربار پہنچا. بدھو محکمہ جہو جہ پڑھان والے بدھو ماسٹر بچارا آپ ایمانوں خالی ہے, انہیں لوگوں ایمانوں خالی کر کے دے, نہ اندر کول غیرت ہے نہ کسی تھی پہن چس غیرت رہن دیتی ہے. پیدرا گور کر انگریزاں دے اج کل دیوانے بن گئے, آدھے نے جناب نہ کچھ نہیں دتا. میں کیا دس میرے غوث پاک دی نظر تحت سرا ویکھدی سی کہ نہیں؟ غوث پاک نظر کردے سن ادھر عرش آدم تے ادھر تحت سرا, تے آپ فرماؤندے نے رہ تو الا بلا دلہ جم کردال لا حکم سولی. فرما دے نے میں ساری رب دی خدائی نو انج ویکھنا جویں ہاتھ دے پیرائی دے دانے نو ویکھنا. اچھا ایمان نال دس, جدو ہاتھ دے پیار رائی دے دانے واگوں تے غوث پاک ساری خدائی نو ویکھدے نے, تے ہن انہاں نو وچوں لویا نظر نہیں آیا کہ وچ لویا اس زمین وچ پیا ہے؟ کیوں بھائی آیا ہے تے غوث دی او طاقت ہے انج ٹھڈا وی مارے نا تے کروڑا جہاز بن جائے, قسم خدا دی کروڑا. کیوں جی بنا سکتے نے کہ نہیں؟ لو جی اس کو ہی وڈی گل کر دینا, قرآن پڑھ چھڈا تھکتے نہیں گئے, وقت تھوڑا ہے, زندگی پھر پتہ نہیں ہوے پاس ساتھ دینا تھے. میں نہ وہ گلاں سناواں جڑیاں نہیں سنیاں. یہ تیان دے نے جناب وہ بنا نہیں سکتے سن, اس لیے اسباب کو نہیں سن. ذرا توجہ کر, قرآن کی فرماندا ہے حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام پہ فرمانے رہی اخلقو من الطین کحیات الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ. عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں میں مٹی کٹھی کر کے انہوں شکل پرندے دی بنانا, وچوں دے پھوک مارنا جانور تیار ہو جاندا, جانور اے دس اے جانور بناونا اوکھا ہے کہ جہاز بناونا اوکھا ہے؟ یہ ہوئی وجہ سائنسدان مر جان پرندہ نہیں بنا سکتے نہ انسان بنا سکتے نہیں. پر صدقے جاواں نبیاں ولیاں تو اے ارادہ کرن پھوک مارن تے مٹی حیوان بن جائے اڈے حرکت کرے بات نو سمجھے بولے چالے کھاوے پیئے اپنے آپ. جہاز دی ٹینکی بندہ کھل کرتا ہے پرندہ اپنے آپ اپنا پیٹ بھر لیتا ہے. اللہ دے نبی فرمانے نے معلوم ہے نبی اللہ دے نبی ولی سارا کچھ بنا سکتے سن پر کیوں نہیں سن بنا دے؟ انہاں نو پتا سی یہ چیزاں جدو آ جان گیاں لوکاں وچ ہرس آ جاوے گی. جنہیں کسے دا فون ویکھنا ہے انہیں آکھنا میرے گھر بھی فون آوے. جنہیں کسے دی کوٹھی مکان ویکھنا ہے انہیں آکھنا پاویں عزت جاندی ہے ٹر جاوے, ایمان جاندا ہے ٹر جاوے, نماز جاندی ہے ٹر جاوے, داڑھی جاندی ہے ٹر جاوے. ہاں جی جناب والا جو کچھ ہوندا ہے حلال حرام دی کوئی تمیز نہیں کرے گا. جویں اج دا انسان نہیں پیا کردا وہ جناب حلال بھی اندر سٹی آؤں ہے حرام بھی اندر سٹی آؤں ہے پلیت پاک دی کوئی پرواہ نہیں پیا کرتا. ہاں جی آج جناب ماں پیو پیو پتر دا گلا پیا وڈتا ہے پتر پیو دا گلا پیا وڈتا ہے. ہاں جی جناب بادشاہ تک ویخ لے وہ جناب ہر شہ لٹ لٹ کے قوم دی اپنے اگے پیر رکھتے ہیں. کیوں اس واسطے انسان ہر سوہاوس کا بندہ بن گیا ہے انسانیت دے ماننے بھول گیا ہے. وہ جناب ترقی سمجھ بیٹھا ہے انگریزاں بےمانا والی جنہوں رب نے تباہی تے بربادی آخیا ہے جڑا اس واسطے ساری دنیا دے اندر انسان تکا کباہ بن گیا ہے. اللہ دے نبی ولی آؤ اس انسان نو اللہ دے جناب نبیاں دے سبق پڑھاؤن آؤ اخلاق خدا والے سکھاؤن آؤ اللہ دیاں سفتاں پاؤن آؤ بندے نو رب نال ملاؤن آؤ. دیکھو کدی وہ انسان سن وہ استاد سن اور وہ شاگرد سن جنا دوسرے دی عزت نو اپنی عزت سمجھا ہے اور ان لوکاں دی پاکی دا عالم سی اخلاق دا عالم سی کہ مسلمانہ نے حکم ہے توجہ کرو اگر مسلمانہ نے کفار نال عہد کیتا ہے معاہدہ ہو گیا ہے بھی جنگ نہیں کرنی اساں اس معاہدے دے تحت اعتماد کر کے کافران نے اپنے قلعے دیاں دیواراں ڈھا دتیاں بعد چ مسلمان آخیا بھی اساں اپنا عہد توڑ دتا ہے تواڈے نال معاہدہ ختم ہو گیا. نبی پاک دی شرح شریف دا حکم ہے جنہ چیر وہ کافر جڑے تواڈے معاہدے دے اعتماد کر کے اپنے قلعے توڑ چکے سن وہ واپس قلعے نہ بنا لین انہاں چیر تانوں انہاں نال جنگ کرنا جائز نہیں. یہ اخلاق کون دے رہا ہے بولو نا؟ اے اللہ دے نبی اخلاق سکھا رہے ہیں. غرض اسی طرح اس ویلے دا پردہ ویکھ تھی بہن گھر دی زینت سی اخلاقیات آلہ سن مسلمان اپنا ٹھڈ خالی رکھدا سی پر دوسرے نو کھوا چھڑدا سی. میرے پاک مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک مہمان پرہون آیا سرکار دے نبی اخلاق سکھا رہے ہیں. غرض اسی طرح اس ویلے دا پردہ ویکھ تھی بہن گھر دی زینت سی اخلاقیات آلہ سن مسلمان اپنا ٹھڈ خالی رکھدا سی پر دوسرے نو کھوا چھڑدا سی. میرے پاک مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک مہمان پرہون آیا، سرکار نے اپنے صحابی نو فرمایا اے میرے صحابی اس پرہونے نو اج رات روٹی کھواؤ۔ وہ صحابی لے کے ٹر گیا ہے، جدو گھر دے اندر لے گیا ویکھیا ایک بندے دی روٹی دا آٹا گھر دے اندر موجود سی، اپنی گھر والی نو آکھیا روٹی بنا دے، روٹی بن گئی۔ جدا کھاون دا جدوں ٹائم آیا انہاں فرمایا، صحابی نے اپنی گھر والی تے بچیاں نو فرمایا ایک روٹی دا ایک بندے دی روٹی دا آٹا سی، ایک بندہ رج سکدا ہے سارے نہیں رج سکدے، اگر تسی اسی نال کھاواں گے وہ مہمان بھکھا رہ جاوے گا۔ تساں اس طرح کرنا ہے جدوں جناب کھان واسطے سارے بیٹھاں گے اساں دیوا بجھا چھڈنا ہے، اس نے رج کے کھا لے۔ اے اللہ دے نبی اخلاق سکھا رہے ہیں، گھر دے اسی طرح اس ویلے دا پردہ ویکھ، تھی بہن گھر دی زینت سی، اخلاقیات آلا سن، مسلمان اپنا ٹھڈ خالی رکھدا سی پر دوسرے نو کھوا چھڈدا سی۔ میرے پاک مسلم دا ایک مہمان پرہون آیا، سرکار نے اپنے صحابی نو فرمایا اے میرے صحابی اس پرونے نو اج رات روٹی کھواؤ۔ او صحابی لے کے ٹرم گیا ہے، جدوں گھر دے اندر لے گیا ویکھیا ایک بندے دی روٹی دا آٹا گھر دے اندر موجود سی، اپنی گھر والی نو آکھیا روٹی بنا دے، روٹی بن گئی۔ جدا کھاون دا جدوں ٹائم آیا انہاں فرمایا، صحابی نے اپنی گھر والی تے بچیاں نو فرمایا ایک روٹی دا ایک بندے دی روٹی دا آٹا سی، ایک بندہ رج سکدا ہے سارے نہیں رج سکدے، اگر تسی اسی نال کھاواں گے وہ مہمان بھکھا رہ جاوے گا۔ تساں اس طرح کرنا ہے جدوں جناب کھان واسطے سارے بیٹھاں گے اساں دیوا بجھا چھڈنا ہے، اس نے رج کے کھا لینا ہے، اساں منہ ہلاندیاں رہنا ہے تاکہ وہ یہو سمجھے یہ بھی نال کھاندے نے پے۔ قربان جاواں حضور دے اخلاق کے کریمہ تو جڑے مصطفیٰ کریم نے اے جناب پیدا کیتے نے اپنی سادگی دے نال اپنے اسلام دے نال۔ جدوں صحابی لے کے تر گیا روٹی پکا کے اگے رکھی دیوا بجھا چھڈیا ہے، اپنے منہ ہلا لے لے پر کھانے نو نہیں ہاتھ لا دے، وہ کھا کے فارغ ہو گیا۔ ساری رات بچے آپ بھی اپنی گھر والی بھکھی سو گئی ہے پر دوسرے مسلمان دا پیٹ بھر چھوڑیا۔ ہن یہ ہے ساڈے وزیر اعظم دا اتھے محل ویکھو، اس کو تو میں دنیا کی ترقی ہی نہ کہوں گا، وہ لکھاں مٹ جاندے نے ہزاراں ابھر جاندے نے، ہزاراں دیاں کوٹھیاں تاں بندیاں نے جدوں لکھاں غریب تباہ تے برباد ہو جاندے نے، اے انگریزی نظام اے، میرے مصطفیٰ کریم دا دتا نظام اے، جڑے رب دے خلیفیاں نظام دتا اے وہ ایڈا پاک دے صاف اے۔ حضرت امیر عمر نے دولت انج ونڈ چھوڑی سی، ادھی دنیا دے اندر امیر عمر دی دار ادھی عمر جناب دنیا دے اندر امیر عمر دے دور دے وچ کوئی بندہ زکات لین دا حقدار نہیں سی رہیو، عمر بن خطاب نے ہر ایک نو روزی برابر کر دتی سی۔ ہن تعلیم چوی گھنٹے یا کنداں ٹپن، حتیٰ کہ قرآن دے فیصلے دے مطابق عورت گھر کے اندر ٹکی رہے۔ عمر خطاب فرماؤندے مسجد آنا عورت دا منع ہے، ہر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ فرماؤندیاں نے جو فیصلہ عمر نے کیتا ہے جے مصطفیٰ کریم ہوندے تو جو عمر کیتا ہے مصطفیٰ بھی وہی فیصلہ کرتے، اے مسلم دی حدیث ہے۔ میں کہو اے مسجد چونا عورت دا اسلام وچ ممنوع کر دیتا گیا اور عورت دی افضل ترین نماز گھر دے تہخانے وچ ہے. مصطفیٰ کریم نے فرمایا عورت سب تو زیادہ اس ویلے رب دے نیڑے ہوندی ہے جس لے اپنے تہخانے وچ بیٹھی ہوے. ہائے ہائے. لیکن میں کہو یہ کی تماشا ہے, یہ لوکاں دی اکھیاں پینا سینے کٹے چھاتیاں کڈیاں. مصطفیٰ کریم نے فرمایا عورت سب تو زیادہ اس ویلے رب دے نیڑے ہوندی ہے جس لے اپنے تہخانے وچ بیٹھی ہوے. ہائے ہائے. لیکن میں کہو یہ کی تماشا ہے, یہ لوکاں دی اکھیاں پینا سینے کٹے چھاتیاں کڈیاں موڈے کٹے. نوجوان عورت دی مثال گوشت وانگوئیں, اگر کار فرج رکھے گا تے کتے منہ نہیں مارنا, جے نو روڈ تے رکھے گا تے ہر کتے منہ مارنا ہے. عجیب گل ہے, ایک پلیٹ گوشت دی حفاظت واسطے 20,000 دا فرج خرید کر کے لیا انہیں, اور تھی پین دی عزت دا گوشت انہوں روڈ دے پھینک دینا ہے کتے منہ مار دینے. پھر جدو ماسٹر دے ہاتھ وچ جاندی ہے او مینا بازار تے ڈانس کراندے نے, او اپنے نال بٹھاندے نے جس نو غیر مرد نو تکر حرام ہے اس نال گپا پئی مار دیے. مصطفیٰ کریم دی شریعت دے اندر عورت نو بانگ پڑھنا جائز ہے؟ جائز. بانگ پڑھ سکتی ہے عورت؟ بولو نا. کیوں بانگ کیوں نہیں پڑھ سکتی؟ جی اچھی بولو نا یار, ڈر دے غیر بندہ ہو دی آواز تو خبریں دے سکتی. ایسی میری بچی ہے کنوں بولی ہے اکھوں انیے ہتھوں لولی ہے پیروں لنگڑی ہے زبانوں گنگی. جدو جا کے ویکھیا اس نو جمال دی پہ کر کوئی اہل نہیں ہر رہ تو باغ پوچھا اے تے کسے ہور دی اے, فرمایا نہیں بیلیا انی اس واسطے وے نے غیر مرد نو تکیا لئی. بولی اس واسطے وے غیر مرد دی آواز نہیں سڑی, ہتھوں لولی اس واسطے وے غیر دا حق نہیں پھڑیا ہو, لنگڑی اس واسطے وے غیراں اس دروازے تو باہر نہیں گئی. جے ماں انج دی ہووے پتر غوصل برائے, جے ماں ٹی وی والی ہے یا بازار والی ہے یا سکول والی ہے, پتر سلطان رائی ہے یا عمران خان, جڑا پکا بئی ماں نے ہر ویلے ماں بہن دے سامنے نچدا پیا نظر آؤں ہوئے غیرت ایمان دے جنابے پیا کٹتا ہے. ضمیر مر گئے, ضمیر سو گئے, دل مر گئے, وہ غیرت جاندی رہی. دنیا دا کتا بندہ بن گیا ہر ویلے ارشاوس دنیا دی رہ گئی ہے. ہاں جی جناب والا عورتاں موڈے کدے نے, عورتاں جناب بازاراں دی زینت بنیاں پھردیاں نے. جنہ گھر دے اندر بہنا سی وہ جناب انگریزاں دی سنت پئی پوری ہوندی ہے, وہ انہاں دیاں عورتاں تے اکا ننگے رہدیاں نے, انہاں دے بندے کپڑے نہیں پاؤندے, وہ سور کتے بلے کھاندے نے. پھر کی گل ہے, سانوں ترقی کرنی چاہیے, ترقی پوری ہووے جویں وہ کردے نے. مڑ اسی وی سور کھا لئیے, کتے بھی کھا لئیے, بلے بھی کھا لئیے, کیونکہ درنگی چھوڑ دے یا کرنگ ہو جا, سراسر موم ہو جا, سنگ ہو جا. جدو سانو نبی ویکھدا ہے وہ کہندے نے دو نمبر مسلمان نے, انہیں داڑھی منائی مچھ منائی ٹی وی رکھی عورت تے پردے نہیں کردے, انہاں دے اندر حلال و حرام دی تمیز مک گئی ہے. اے ساڈے نہیں انہاں دے اندر دو نمبر کام نے, دو نمبر مسلمان اسی بننے آ. جدو انگریز ویکھدے نے وہ آندے نے دو نمبر مسلمان نے, کیوں آندا ہے؟ کلمہ بھی پڑھ لیندا ہے, نماز بھی پڑھ لیندا ہے, روزہ بھی رکھ لیندا ہے, گھر دے کے ساڈا اے حال ہے. نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے, نہ خدا ہی ملا نہ رسالے سنم, اسی کسے کم جوگے نہیں رہ گئے. ہاں جی ساڈے ضمیر مر گئے نے, یاد رکھ لے اگر ترقی جانا ہے تے محمد عربی دے دین دا دامن پھڑ لے. یہ ساڈا کم سی, نہ باز آوے گا تے رب جانے تے تو جان. آخر و دعوانا ان الحمدللہ. آج کے اس روحانی اجتماع کی رکاٹن خان محمد چشتی سے حاصل کریں. آف میل سی موضوع مرکچی تو فون نمبر 0374-55-922 مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب کے تمام موضوع حاصل کریں. پی محمد اکرم رضوی شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کی تقاریر کی